4:30 rano, miński organizm się budzi, by rozpocząć masz robotów. Tłumy bezimiennych ludzi podążają do pracy, gdzie czas jest życia złodziejem. Oni patrzą, ale nie widzą, co się wokół nich dzieje. To poranek żywych trupów, identyczny jak poprzedni. Półgodzinne wiadomości pełne politycznych bredni, gdzie jedni drugich spychają z karierowych schodów, a ten cały cyrk się kręci za pieniądze narodu. Ciągnie się szary korowód, znowu budzi, rano dzwoni. Miliony ludzi wpadły w rytm codziennej monotonii. Każdy za fortuną goni, chociaż syf się nie zmienia. Tu życie pisze scenariusz, depcząc wszystkie marzenia. Nowy bank w centrum miasta to nasz europejski pomnik, a obok w bramie chleją, śpią i strają bezdomni. Człowiek żyje jak niewolnik, ciężką kulą przy nodze. Rzesza pierdolonych jabłki depcze wszystko na swej drodze. Ty tego nie widzisz, bo mnie to szczerze przeraża. Praca odciska swoje piętno na ludzkich twarzach. Gówniana garza, tu dla wielu życie jest przebrzydłe. Brudne autobusy wypchane po brzegi bydłem. To rzeczywistość zaciska się jak na szyi pętla. Ponad połowa ludności to pisze, ale w procentach. Uważaj, by nie stracić tempa, ta zasada jest prosta. To jest marsz robotów, w którym się nie liczy jednostka. To jest marsz robotów, z którego nie ma odwrotu. Zginie zdeptany przez śledców brnących do przodu. To jest marsz robotów, nie umieją sami myśleć. Są trybami machiny w światowym przemyśle. Sami myśleć nie umieją, żyją nadzieją bez wiary. Śmiało możemy mówić systemu ofiary. Czary mary to to lotki, podatki, akcyzy, prowizje. System jest mistrzem we wpierdalaniu na mieliznę. Biała, biznes is business. Ktoś robi hajs na tym, że dostajesz w biznę. Ktoś idzie na łatwiznę. Ty się przyzwyczaj, że jak coś chcesz od życia, musisz mu to wyrwać. Wstydź się przyznać, musisz być egoista. Bo jak masz nie być, jak zarabiasz 1300? Żona 1000, a połowa idzie z tego na opłaty co miesiąc. Jak tu kurwa żyć nie grzesząc? Wiesz jak jest, jak ściga windykacja. Ty, piąty rok, tylko marzysz o wakacjach. Tylko praca i praca, monotonia pierdolona. Tylko tyrać i tyrać, hola, nie pora konać. To jest marsz robotów, z którego nie ma odwrotu. Zginie zdeptany przez śledców brnących do przodu. To jest marsz robotów, nie umieją sami myśleć. Są trybami machiny w światowym przemyśle. Oni patrzą, ale nie widzą. Słuchają, ale nie słyszą. Oni mówią, ale nic z tego nie wynika. To roboty, których życiem jest bezduszna mechanika. Zapierdala 6 dni w tygodniu w trzyzmianowym trybie. Trudno złapać oddech, jak wyciągniętej z wody rybie. Jesteś numerem na nipie, o imieniu zapomnij. Ludzie żyją w tym systemie, jakby byli nieprzytomni. Weź głęboki oddech, otwórz oczy i zobacz z bliska te niespełnione tłumy na gównianych stanowiskach. Fabryki jak mrowiska, pracownicy bez imion. Oni żywią się zatrutym mlekiem systemowych wymiom. To nie kino, a nie tanie gadki rodem z Hollywood. Tanie wino na stoletnie matki, wszechobecny brud, gdzie trud włożony w pracę nie odzwierciedla pensja, a cały twój potencjał zgasz się w wierzchnich pretensjach. Propagandowy tłok napędza systemowe tryby, pozbawione własnej tożsamości ludzkie hybrydy. Skuci w dyby niewolnicy za korporacyjną kratą, wegetują podłączeni pod rządowy respirator. To jest marsz robotów, z którego nie ma odwrotu. Zginie zdeptany przez śledców brnących do przodu. To jest marsz robotów, nie umieją sami myśleć. Są trybami machiny w światowym przemyśle. Oni patrzą, ale nie widzą. Słuchają, ale nie słyszą. Oni mówią, ale nic z tego nie wynika. To roboty, których życiem jest bezduszna mechanika.